odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Największy samolot świata ze środkami medycznymi z Chin wylądował na lotnisku w Warszawie. Za chwilę relacja naszego reportera. Święta na drogach podsumował w Trójce Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W serwisie też goście Polskiego Radia o terminie wyborów prezydenckich. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował ogromny AN-225. Na pokładzie jest sprzęt medyczny zakupiony przez polskie skidowalki z koronawirusem. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w sprawie epidemii. Karolu, co dokładnie przywozi do Polski Antonow? To między innymi ponad 1 000 000 specjalistycznych maseczek, 200 tysięcy kombinezonów ochronnych oraz 250 tysięcy przyłbic. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział dziś w Telewizji Polskiej, że sprzęt ten trafi głównie do szpitali zakaźnych jednoimiennych. Wielokrotnie mamy sygnały, że tego sprzętu jednak brakuje, więc myślę, że ten transport, który do nas dzisiaj dotrze w takiej dużej ilości, zaspokoi te potrzeby. Kilka chwil temu Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane, z których wynika, że w polskich szpitalach w związku z epidemią koronawirusa jest blisko 2,5 tysiąca osób. 618 zakażonych wróciło już do pełni zdrowia. Choć najważniejsze w przelocie Antonowej jest sprzęt, który przywozi, to dla osób interesujących się lotnictwem już samo pojawienie się w Warszawie największego samolotu transportowego świata jest dużym wydarzeniem. Antonow 225 mierzy 84 metry długości. Rozpiętość skrzydeł to 85 metrów. Samolot jest wysoki na 6 pięter i może przewieźć 250 ton ładunku. Karol Surówka, dziękujemy. Polacy wzięli sobie do serca hasło zostań w domu, także w święta. Na drogach Wielkanoc było bezpieczniej niż w poprzednich latach, ocenił w programie Trzecim Polskiego Radia Robert Opas z Komendy Głównej Policji. 175 mniej wypadków, 27 mniej ofiar na drogach. To wskazuje na to, że ten ruch był dużo mniejszy i że ludzie w miarę możliwości stosują się do tych obostrzeń. Spada też liczba mandatów za łamanie zasad obowiązujących w czasie epidemii. Te mandaty są takim, można powiedzieć, miernikiem tego, czy ludzie stosują się do tych obostrzeń. Ich z dnia na dzień było przynajmniej do tej doby coraz mniej, bo tak z poziomu mniej więcej 2000 za poprzednią dobę mamy 731 przypadków. Komisarz Opas poinformował, że koronawirus nie omija służb. COVID-19 zdiagnozowano u 100 policjantów. Wybory prezydenckie powinny być przeprowadzone w terminie określonym przez Konstytucję, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości. Michał Wójcik dodał, że termin wskaże marszałek Sejmu. Chodzi o zapewnienie ciągłości funkcjonowania państwa. To nie jest tak, że można sobie żonglować terminem wyborów i naginać konstytucję w zależności od tego, co opozycja chce. Opozycja nie chce tych wyborów w tym momencie z powodów czysto politycznych. Rozmowy z liderami partii opozycyjnych w tej sprawie zapowiedział w Trójce przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Chodzi o przyjęcie wspólnego stanowiska, dodał Borys Budka. Jaki ono będzie, to zależy od naszych partnerów. Na tę chwilę wiemy doskonale, że wyborów 10 maja nie da się przeprowadzić, natomiast wybory korespondencyjne w zaproponowanej formule nie będą gwarantowały tajności, powszechności i równości tego aktu. Borys Budka powiedział, że celem opozycji jest nakłonienie rządu do przesunięcia terminu zgodnie z konstytucją na czas po epidemii, czyli poprzez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Dwie szczepionki na koronawirusa zatwierdziły do klinicznych testów chińskie władze. Z kolei badania remedium opracowanego w laboratoriach wojskowych rozpoczęto w marcu. Testy kliniczne z udziałem ochotników potrwają co najmniej 6 miesięcy. W Chinach, gdzie szczyt zachorowań na COVID-19 minął ponad miesiąc temu, wciąż jednak istnieje zagrożenie zakażenia się patogenem. W ostatniej dobie w Chinach stwierdzono 89 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 79 u podróżnych, którzy wrócili do Chin z Rosji. Jak informują chińskie media, obecnie większość przypadków przywleczenia patogenu związanych jest z powrotami Chińczyków z Rosji, gdzie epidemia dopiero rozwija się. W graniczącej z Rosją chińskiej prowincji Heilongjiang wprowadzono obowiązkową

Nieodmiennie do tego namawiamy. Specjalna ramówka Trójki i wyjątkowe wciąż okoliczności naszego spotkania z trzech różnych miejsc dzisiaj, ale razem. Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Dermetko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Witamy i w tym składzie pozostaniemy z Państwem do 15. Zespół Kien rozpoczął nasze spotkanie dzisiejsze. Między 10 a 15 te nasze codzienne spotkania z Państwem mają swój rytm oczywiście, wyznaczany między innymi przez powieści w wydaniu dźwiękowym przygotowane przez Barbarę Marcinik dla młodszych i dla starszych. Będą oczywiście rekomendacje kulturalne. Wszystko łatwe do zorganizowania bez wychodzenia z domu i będzie też spotkanie z panią Elizą i panem Sułkiem, to po 13. A już za umowny kwadrans, powiedzmy, po świątecznej przerwie wybierzemy się do Akademii Pana Kleksa, a właściwie podążymy śladami Adasia Niezgódki, który aktualnie przebywa poza Akademią. No i jeśli chodzi o powieści, to będzie też spotkanie z bandą Michałka, to przed 14, a o stałej porze, około 11.45, kolejny odcinek powieści Julii Fiodorczuk Pod słońcem przeczytają aktorzy Teatru Narodowego Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski. Po drodze będzie też parę niespodzianek, nie byłabym sobą, gdyby ich nie było. Tu program trzeci, 10.14. Hi, this is Jack Severity here, asking you all to please stay at home with Trojka. Pozostańmy w domu. Tydzień temu z panem Tomkiem z Bytowa we wtorek polecaliśmy państwu komiksy. Pan Tomek do mnie napisał, że ten jego autor na ten czas, który teraz przeżywamy, to Guy Delisle. To był wtedy autor dnia nasz, można by powiedzieć, w Dniu z Trójką. A co państwo czytają w tych dniach? Które zaległości są nadrabiane? I ciekawa jestem bardzo, jak szybko maleje ta wieżyczka z książek, które kiedyś były odkładane. Pamiętają państwo, Japończycy mają na to swoją nazwę. Sundoku to się nazywa. Bardzo jestem ciekawa ze zwierzeniami książkowymi i nie tylko. Można do mnie pisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Może coś państwu wpadło w ręce ciekawego, czym chcieliby państwo się z nami podzielić. Ja też się oczywiście podzielę paroma rekomendacjami dzisiaj do 15. Pierwszy tytuł już teraz, pierwszy tytuł na dziś to Rycerze Świętego Wita, Dawida B. To jest już właściwie klasyka komiksu. Poruszająca, ekspresyjnie bardzo narysowana historia zmagań rodziny autora z epilepsją najstarszego syna. Wielkie wrażenie robi ten komiks. The Black Keys, Lonely Boy. No i nie mogę się powstrzymać przed rekomendacjami serialowymi. Proszę państwa, teraz pierwsza. Zacznę od serialu, który miał premierę przed tygodniem. Jego tytuł to Opowieści z pętli. I to jest historia, która nie porwie państwa szybką akcją, bo wydarzenia toczą się niespiesznie. Ważny jest nastrój. Ten sam, który twórców serialu uwiódł w grafikach i opowieściach Simona Stålenhaga, szwedzkiego artysty, który łączy północne pejzaże z elementami budynkami futurystycznymi. Są tam gigantyczne roboty, są nietypowe architektoniczne konstrukcje i rzeczywiście te wizje uwodzą już w grafikach i w jego opowiadaniach. I niektóre elementy tego świata są identyczne z naszym, a inne od latarni miejskich, poczynając na wielkich kulistych konstrukcjach o przedziwnych właściwościach, kończąc, nie przypominają niczego, co znamy. I trudno powiedzieć, kiedy toczy się akcja opowieści z pętli, a toczy się w mieście, w którym funkcjonuje no właśnie ta tajemnicza pętla pod ziemią. Tam niemożliwe staje się możliwe. To jest ta pętla, to jest akcelerator cząstek wywodzony właśnie z opowieści Simona Stollenhaga. Miejsce pracy kilkorga spośród bohaterów. To jest firma, która nie zdradza swoich sekretów. I podchodziłam z niejaką rezerwą do tego serialu, ale każdy odcinek, a jest ich 8, opowiada o różnych powiązanych ze sobą bohaterach i uwodzi, wzrusza, niektóre nawet łamią serce. Klimat dobudowują tutaj znakomite zdjęcia, pomaga też subtelna ścieżka dźwiękowa. A w obsadzie znaleźli się m.in. Rebecca Hall i Jonathan Pryce. Znakomici są aktorzy dziecięcy, a wśród reżyserskiej ekipy znalazła się m.in. Jodie Foster. Bardzo Państwu ten serial polecam, opowieści z pętli. A teraz, ponieważ Simon Stollenhag pochodzi ze Szwecji, to będzie też szwedzki artysta, The Tallest Man on Earth. Just a bird who fell to shore. No grace in how things end. I know, but it's true. Some light that's shining through. Well, we slowly reappear. Little walks until we're new. Now in some car, I drive too fast. I raise some memories. I guess, yeah, I know. Someone new. Arms are hungry, but they don't know if you will come back here again. And the summer just whisper on, all these sad songs will come to an end. It's my bird, I will let it go, yes I know. Oh, and then I won't sing no more. It's my bird, I will let it go, yes I know. And then I won't sing no more. We're just a bird. Like the skies that we once knew. Thank you. The Tallest Man on Earth, Then I Won't Sing No More. I to piosenka, która myślę wpisałaby się pięknie w atmosferę i klimat serialu Opowieści z Pętli, o którym przed momentem Państwu opowiadałam. Za 2 minuty i 51 sekund wracamy do Akademii Pana Kleksa. Bez Ciebie jest cieplejszy śnieg, białe są noce, długie dnie. O, nie lubię Cię, nie lubię Cię. Przychodzą szybciej kwiecień maj, a ja ze sobą sam na sam. O, chwilo trwaj, lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak spotkamy się. O, gdziekolwiek to jest, lepiej osobno, razem źle. Umrzemy i spotkamy się. O, przytulę cię, przytulę cię. Gdy w środku lata szczypał mróz, byłam przy tobie rymem słowa gruz. To nie wróci już, nie wróci już. Bez ciebie wreszcie mi się śni, czego nie wolno było mi. O, chcę twojej krwi, chcę twojej krwi. Lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak spotkamy się. O, gdziekolwiek to jest, lepiej osobno, razem źle. Umrzemy i spotkamy się. O, przytulę cię, lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak spotkamy się. O, gdziekolwiek to jest, lepiej osobno, razem źle. Umrzemy i spotkamy się. O, przytulę, przytulę, przytulę, przytulę cię, ciebie najlepiej. Po śmierci spotkamy się w niebie. Gdziekolwiek to jest, przytulę cię. Teraz o ciebie najlepiej. Pustki i lepiej osobno w Trójce. Mam nadzieję, że młodzież gotowa do słuchania. Wciąż towarzyszymy Adasiowi Niezgódce w jego podróży poza Akademii Pana Kleksa. Bardzo mnie interesowało, skąd w psim raju bierze się czekolada, biszkopty, miód i inne smakołyki. Kto buduje psie domki i pomnik doktora Doolittle? Skąd biorą się parasolki, kapelusze, czapraki, w które przystrajają się psy oraz ich rodziny? Uważałem jednak, że nie powinienem o to pytać, gdyż byłoby rzeczą niedelikatną wtrącanie się do rajskich spraw. Pomyślałem sobie zresztą, że na to właśnie jest raj, ażeby wszystko zjawiło się w mig i nie wiadomo skąd. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Koryński. Moja wielka przygoda. Zwiedziłem jeszcze z Reksem psi cyrk i psie kina, ulicę baniek mydlanych, zaułek dowcipny i ulicę konfiturową, wyścigi hartów i teatr trzech pudli, hodowlę kiszek kaszanych i pasztetowych, ogródki salcesonowe, szczenięce łaźnie oraz rozmaite inne rajskie urządzenia. Wracając na plac doktora Doolittle, gdzie mieszkał Rex, wstąpiliśmy jeszcze do zakładu fryzjerskiego na ulicy Syropowej. dwaj golarze z góry świętego Bernarda ostrzyli nas bardzo wytwornie, po czym jeden z nich rzekł do mnie z dumą. Nie wiem, czy szanowny pan zauważył, że w tutejszym klimacie pchły nie trzymają się zupełnie. Istotnie, odrzekłem, macie tutaj rajskie życie. Stwierdziłem ze zdziwieniem, że za strzyżenie nie zażądano od nas zapłaty. Idąc więc śladem Rexa, grzecznie podziękowałem, liznąłem mego fryzjera w nos i wyszedłem na ulicę. Słońce przygrzewało niezmiennie i, jak dowiedziałem się od Rexa, nigdy nie zachodziło. Gdy wróciliśmy do domu mego przyjaciela, kazał on swoim szczeniętom opróżnić poduszki na ganku i zaproponował mi, abym wyciągnął się obok niego. Leżeliśmy tak mile sobie dabędząc i przyglądając się ruchowi na placu. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. A przygotowała Barbara Marcinik oczywiście i powieści w przygotowaniu Barbary Marcinik jeszcze dzisiaj Państwo usłyszą w wydaniu dźwiękowym. Poprosiłam o propozycje książkowe i zapytałam, co Państwo czytają w tych dniach. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, to przypomnę mój adres. Pani Anna ze Szkocji pisze, przepraszając za brak polskich znaków. Stosik leży, mam Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa, nowe wydanie z zaznaczonymi na czerwono ingerencjami sowieckiej cenzury. Mam Kody podświadomości Beaty Pawlikowskiej, mam Metro 2030 Głuchowskiego, mam Księdza Paradoksa Magdaleny Grzebałkowskiej. No to już na kilka dni wystarczy, pani Anno, prawda? A co czytam? No właśnie słucham Przygody Marka Piegusa Nienackiego w interpretacji Leszka Teleszyńskiego i to przez was, przez trójkę. Dzięki Akademii Pana Kleksa odkryłam bowiem, jak relaksująca jest taka lektura i tego właśnie bardzo mi teraz trzeba. I dodaje pani Anna, że Leszek Teleszyński jest w czytaniu książek podobnie jak Piotr Frączewski świetny. Bardzo dziękuję pani Anno i dziękujemy za to polecenie, a Przygody Marka Piegusa to jest książka, do której mimo wieku postępującego wracam regularnie. Znakomita, jak wszystko, co napisał Zbigniew Nienacki. I jeszcze proszę Państwa, pan Tomek uzupełnia moją zapowiedź i moją rekomendację, jeśli chodzi o Simona Stollenhaga i jego opowieści z pętli i serial, który powstał na podstawie tych opowieści i graficznych, i opowiadań, które do tych swoich grafik stworzył. Pan Tomek dodaje, że na podstawie tych obrazów powstał też papierowy system RPG, gdzie gracze odgrywają dzieci mieszkające w okolicy tytułowej pętli. A więc, proszę Państwa, jeśli chodzi o Simona Stollenhaga, to tworzy się już całe uniwersum. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Proszę się odezwać w sprawie lektur, w sprawie tego, co Państwo oglądają i nie tylko. A teraz przed nami z płyty Plagiaty Lech Janerka. Ciki, ciki. Hey! Katmandu, piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu, piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Katmandu, piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu, piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Bardzo się cieszę, że Państwo się uaktywnili mailowo. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pani Anna pisała o tym, że czyta przygody Marka Piegusa i dwa nazwiska znakomitych autorów powieści dla młodzieży na N trochę nam się tutaj pomieszały i pan Wojtek, pan Adam i pani Martyna piszą do mnie, że to przecież Edmund Niziurski. Oczywiście Edmund Niziurski napisał niewiarygodne przygody Marka Piegusa. To wydanie, do którego ja wracam, proszę Państwa, to takie, które znalazłam u mojej babci, które czytał jeszcze mój tata i są tam rysunki Bohdana Butenki. Do Niziurskiego zachęcam serdecznie, no ale też przecież Zbigniew Nienacki dał nam pana samochodzika, więc myślę, że wszyscy, nie tylko młodzież, do tej książki wracamy i do tej serii. Jeśli chodzi o książki, to bardzo proszę pisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. W tym czasie mniej wychodzimy z domu, mówię eufemistycznie oczywiście, bo zachęcamy do tego, żeby raczej wychodzić jak najrzadziej i tylko w najpotrzebniejszych sprawach. No ale też oczywiście mamy bardzo mocno ograniczone możliwości podróżowania. Właściwie podróżujemy głównie palcem po mapie. I postanowiłam wyjść naprzeciw naszym potrzebom teraz. Muzycznie, ale także takim potrzebom usłyszenia czegoś innego, innych języków. I w każdej godzinie dziś do 15 pojawią się piosenki nie po polsku i nie po angielsku. Będą się zwykle pojawiały parami i pierwsza taka para przed nami. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Mon jardin d'hiver, je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de

Mam teraz przed oczami Manu Chao z filmu Diego Asifa Kapadi. Tam znalazł się taki materiał archiwalny, kiedy Manu Chao śpiewał, czekając na Maradonę pod jego domem z kolegą i dwiema gitarami, właśnie tę piosenkę. Gdybym był Maradoną, La Vida Tombola, a wcześniej Kerenan, Jardin d'Hiver, Evergreen francuski, jeśli można tak powiedzieć. To przy okazji polecam Państwu serdecznie ten film Diego, a właściwie po polsku chyba tytuł brzmiał Diego Maradona. Asifa Kapadi to koniec trylogii biograficznej, dokumentalnej tego znakomitego reżysera po Sennie i po Amy, o Amy Winehouse w zeszłym roku. Diego miał premierę, teraz dostępny jest już w serwisach VOD, więc łatwo Państwo ten film znajdą. A teraz rekomendacje kulturalne od Agnieszki Opszańskiej. Teraz czas na wycieczkę. Wirtualną wycieczkę po wystawie Nieznany impresjonizm Manet, Pizarro i im współcześni, przygotowaną przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Nie trzeba być wielkim znawcą sztuki, żeby kojarzyć takie nazwiska jak wspomniane Manet, Pizarro czy dalej Sisley, Cézanne, Renoir czy Toulouse-Lautrec. Nie musimy też wkładać zbyt wiele wysiłku w odnalezienie ich prac. Wystarczy wpisać www.ckzamek.pl i już wsiadamy w wehikuł i przenosimy się w czasie do przełomu XIX i XX wieku. To jest dosyć nieoczywista prezentacja, dlatego że impresjonizm jest kierunkiem, myślę, że dla tych, którzy się sztuką interesują, doskonale rozpoznawalnym, dla tych, którzy mniej, też jest okresem w historii sztuki, z jakim zjawiskiem, z którym się ludzie zapoznali i jest dla nich bardzo atrakcyjny. Mówi Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Natomiast mamy sytuację nieoczywistą, dlatego że pokazujemy artystów, te wielkie nazwiska jak Manet, Pizarro, Toulouse-Lautrec, w takiej odsłonie niemalarskiej. Pokazujemy ich prace, których byśmy nie kojarzyli z ich twórczością, pokazujemy prace graficzne. Ale dzięki temu rozpoznajemy oblicze artystów, którzy w sposób mistrzowski opanowali bardzo trudne techniki, bo techniki graficzne to są techniki bardzo trudne, wymagające naprawdę znajomości materii, bo trzeba wiedzieć, jak to się robi, wymagające ogromnego kunsztu warsztatowego, ogromnej cierpliwości, długotrwałe, pracochłonne i nie przynoszące tak szybko pierwszego efektu. Można by powiedzieć, troszkę upraszczając oczywiście, że taki gest malarski, pędzel zanurzony w gęstej farbie, przynosi natychmiastowy efekt i rezultat na płótnie, natomiast wypracowanie tego efektu, z którym mamy do czynienia na tych grafikach, to jest długi, długi i żmudny proces, który możemy prześledzić spacerując od pracy do pracy. A z jakimi technikami się zmierzymy? Przede wszystkim z akwafortą, akwatintą, drzeworytami, tymi technikami, litografiami, które w drugiej połowie XIX wieku były rozwijane i wielość walorów, które były możliwe do osiągnięcia dzięki technikom graficznym, naprawdę była ogromna. Grafika jest, myślę, że bardzo ciekawa, bardzo specyficzna, bardzo różnorodna, a to, co też jest, myślę, że niezwykle interesujące, to to, że ten styl impresjonistyczny, przecież kojarzony z takim właśnie swobodnym gestem, takich elementów wrażeniowych, to również w tych grafikach jest obecne i myślę, że to robi niezwykłe wrażenie. To może teraz wystawmy na próbę naszą wyobraźnię. Chciałabym, żebyście Państwo może jeszcze więcej mogli zobaczyć oczami wyobraźni. My pokazujemy portrety, pokazujemy widok ulic miejskich, pokazujemy pejzaże. Tak najogólniej można podzielić ten materiał i to jest naprawdę niezwykle ciekawe, dlatego że wchodzimy w klimat tego czasu, wchodzimy w klimat epoki, tego ducha, którym impresjonizm funkcjonował i który chciał nam przekazać. Wrażeniowości, ulica w deszczu, stogi siana na polu, które są miotane wiatrem i skąpane w deszczu. Piękne portrety, nie do końca oczywiste, w tym niezwykle uroczy portret na przykład Berty Morisot, wykonany przez Eduarda Maneta. Taki drobiazg na zachętę. Gotowi na spacer? Wirtualną wycieczkę po wystawie Nieznany impresjonizm Manet, Pizarro i im współcześni znajdziemy na stronie www.ckzamek.pl. Tam też wiele innych ciekawych propozycji, z których możemy korzystać, nie wychodząc z domu.

nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert laptopy taniej nawet o 700 zł. Na przykład gamingowy Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 700 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium i teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5 dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dwalica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie zielone ogórki aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. A czerwone grejpfruty również 50% taniej, 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W nim najnowsze informacje dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Nasz reporter śledził konferencję rzecznika resortu zdrowia. Jest 47 zarażonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Osób, które wyzdrowiały z COVID-19, poszukują centra krwiodawstwa. Liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła w Polsce 7 tysięcy. Przypadków śmiertelnych jest już w sumie 251. Ministerstwo Zdrowia poinformowało kilkadziesiąt minut temu o 117 nowych zakażeniach. Sześcioro kolejnych pacjentów zmarło. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w sprawie epidemii. Karolu, gdzie było najwięcej nowych przypadków? Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach wielkopolskim i śląskim, odpowiednio 28 i 23. W Małopolsce i na Opolszczyźnie lekarze informują o 16 przypadkach. 9 było na Podlasiu, 6 na Pomorzu Zachodnim, 5 na Lubelszczyźnie i 4 na Dolnym Śląsku. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdził równocześnie, że w najbliższych dniach powinniśmy poznać plan stopniowego przywracania normalności w gospodarce i poruszaniu się. Proces ten, jak dodał rzecznik, może się zacząć po niedzieli. Premier wspólnie między innymi z ministrem Szumowskim przedstawi tą sytuację dosyć dokładnie, jak będzie wyglądało odmrażanie od 19, bo pamiętajmy, że do 19 kwietnia większość tutaj obostrzeń jeszcze obowiązuje. W związku z epidemią koronawirusa w polskich szpitalach leczonych jest blisko 2,5 tysiąca osób, a służby skierowały 145 tysięcy Polaków na kwarantannę. 618 zakażonych wróciło już do pełni zdrowia. Karol Surówka, dziękujemy. 47 osób jest zarażonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Strażacy czekają jeszcze na 12 wyników badań. Osoby zakażone zostały odizolowane od pozostałych studentów, mówi rzecznik komendanta głównego straży Krzysztof Batorski. Zostały przewiezione do izolatorium, znajdują się poza szkołą. W ogólnym stanie są dobrym, nie ma u nich objawów COVID-19, ale gdyby się takie pojawiły, to oczywiście trafią do szpitala zakaźnego. Pozostałe osoby, które są teraz w szkole z wynikiem ujemnym, zostaną rozlokowane do różnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. One wszystkie objęte są kwarantanną. Minionej doby strażacy w całym kraju wyjeżdżali 1,5 tysiąca razy. Prawie 1000 interwencji to było gaszenie pożarów. Osób, które wyzdrowiały z COVID-19, poszukuje Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku. Chodzi o terapię osoczem, mówi dyrektor centrum Piotr Radziwon. gdy nie mamy swoistego leku, gdy nie mamy jeszcze szczepionki, te stare metody mogą się okazać bardzo pomocne. Na to liczymy, że ci, którzy już wyzdrowieli, jednak będą chcieli oddać osocze i podzielić się tymi cennymi przeciwciałami, które wytworzyli. Profesor Radziwon mówi, że centra krwiodawstwa w całej Polsce będą się teraz starały dotrzeć do ludzi, którzy pokonali chorobę i nakłonić ich do oddania osocza. Już rozpoczęliśmy poszukiwania. Ja bym miał tutaj gorący apel, żeby ci, którzy już wyzdrowieli, żeby kontaktowali się z najbliższym centrum krwiodawstwa, ale telefonicznie, tak żeby niepotrzebnie nie fatygować takiej osoby do centrum. Ponieważ, jak zaznacza profesor Radziwon, ta forma leczenia jest jeszcze w fazie badań, a i nie każdy ozdrowieniec może być dawcą. Moskiewska policja będzie zatrzymywała nieletnich, którzy bez opieki dorosłych wyjdą na ulicę. W stolicy Rosji wprowadzone są nowe ograniczenia. Władze od kilku dni informują, że sytuacja w mieście jest trudna. Administracja Moskwy chce, aby na ulicach nie pojawiali się nieletni poniżej 14 roku życia. Taka osoba może wyjść z domu wyłącznie w towarzystwie dorosłego. Nieletni bez opiekunów będą zatrzymywani i odwożeni na posterunek policji. Od jutra w Moskwie będą obowiązywały elektroniczne przepustki dla kierowców. Można je uzyskać na stronach internetowych mera stolicy. Moskiewska administracja zamyka część stacji metra. W pierwszej kolejności zostaną wyłączone z użytkowania te, które są najmniej wykorzystywane przez pasażerów. Już wcześniej ograniczono w Moskwie działalność przedsiębiorstw taksówkarskich i wypożyczalni samochodów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzy osoby podejrzewane o handel nielegalnym paliwem zatrzymało na Śląsku Centralne Biuro Antykorupcyjne. Postawiono im m.in. zarzuty prania brudnych pieniędzy, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Zatrzymane osoby legalizowały brudne pieniądze w kwocie co najmniej 600 tysięcy euro i 1,5 miliona złotych. Pieniądze pochodziły od kierownika zorganizowanej grupy przestępczej, tzw. mafii paliwowej, która została rozbita już wcześniej. Grupa usiłowała wyłudzić 140 milionów złotych ze Skarbu Państwa nienależnego podatku VAT. Sąd zdecydował o umieszczeniu zatrzymanych w areszcie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości Polski wtorek będzie pogodny, ale może się też chmurzyć. Miejscami, szczególnie na południu i północnym wschodzie, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwy śnieg lub krupa śnieżna. W Suwałkach będzie 6 stopni, w Lublinie i Łodzi 7, w Poznaniu i Krakowie 8, we Wrocławiu i Opolu 10. We znaki może się dawać silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty małego i dużego AGD. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na Media Expert.

Uptown Funk, Bruno Mars i Mark Ronson na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz pora na piosenkę dnia. Nie jeden raz jeszcze Państwo ją dzisiaj usłyszą. Baz Astral i Igo zapowiadają piosenką Bikini swój album trzeci pod tytułem Satellite. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z trójką. Przyłączamy się do tego pozdrowienia i przyłączamy się do tej zachęty o pozostaniu w domu, koniecznie z trójką. Poprosiłam przed godziną, żeby Państwo podzielili się swoimi lekturami na kwarantannę. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pan Daniel, lat 26, i zaraz się wyjaśni, dlaczego ten wiek jest ważny. Pisze tak: nie ruszyłem niczego z bieżących pozycji, przeniosłem się za to do świata magii. Powtarzam całą serię Harry'ego Pottera. Czytając ważne dla mnie w dzieciństwie pozycje, wracają, tutaj bym poprawiła, czytam tak ważne dla mnie w dzieciństwie pozycje i wtedy wracają wszystkie wspomnienia, oczekiwanie na kolejne książki, filmowe premiery, ćwiczenia zaklęć na przerwach, wykonywane tajemnicze misje podczas wizyty w teatrze. Myślę, że wielu pana rówieśników, bo myślę, że ci pierwsi czytelnicy Harry'ego Pottera, którzy od dziecka się z nim wychowywali, to mają teraz około 30-32 lat, prawda? Więc myślę, że wielu pana rówieśników i nieco starszych, i nieco młodszych ma podobne wspomnienia. Trochę starszych również wielbicieli też by się pewnie znalazło. I odezwał się także pan Tomek, który mam wrażenie już, i zachęcam do tego, panie Tomku, co tydzień będzie nam proponował komiksy. Ja jestem bardzo łasa na komiksy, więc chętnie przyjmę wszelkie rekomendacje. Kilka komiksów u pana Tomka czeka jeszcze na kupce, na odpowiedni moment, na tej kupce Tsundoku, jak mniemam. W tym najnowszy komiks Cyryla Pedrozy Złoty Wiek. Cyryl to kolejny artysta, którego zdecydowanie pan Tomek poleca. Jego Trzy cienie to fantastyczna powieść. Portugalia oraz Równonoce również to przepiękna kreska i bardzo dobre historie. Cyryl Pedroza i jego komiksy to polecenie od pana Tomka, ale to oczywiście nie koniec rekomendacji. Trójka poleca. Teraz kilka propozycji dla młodzieży od Violetty Myszkowskiej. Tahera Mafi to amerykańska pisarka o irańskich korzeniach. Można zatem podejrzewać, że jej powieść zatytułowana Gdyby ocean nosił twoje imię była napisana również na podstawie osobistych doświadczeń. Od zamachu na World Trade Center minęło kilka miesięcy. Nastoletnia Shirin nie ma wątpliwości, że ludzie od tamtej pory odnoszą się do niej z większą niechęcią. Poza starszym bratem właściwie nie ma przyjaciół, a nie pomaga też to, że jej rodzina często się przeprowadza. Historia rozpoczyna się w momencie, kiedy po raz kolejny trafia do nowej szkoły. A nowa szkoła oznacza nowe doświadczenia, które dla niej są ciężkie przez to, że nosi hijab. Mówi Karolina Borkowska, autorka kanału YouTube'owego Kombuk. Kiedy ona wchodzi do klasy, gdzie odbywa się lekcja języka angielskiego, nauczyciel, osoba dorosła, po której no można się spodziewać, że ma troszkę wrażliwości, empatii, zwraca jej uwagę na to, że chyba trafiła do złej klasy, bo w tej, do której weszła, odbywa się właśnie lekcja angielskiego dla osób zaawansowanych i ona jest troszkę zdziwiona, no bo mówi, że hej, ale ja się tu urodziłam, angielski jest moim pierwszym językiem i to jest pierwszy taki moment, kiedy my zderzamy się z tym, co ta dziewczyna musi znosić na co dzień. W całej szkole jest jedna osoba, która nie patrzy na Shirin przez pryzmat jej pochodzenia, bo jest w tej powieści też wątek romantyczny. On nie jest takim klasycznym wątkiem, jakiego moglibyśmy się spodziewać. Prowadzi do zmiany nastawienia naszej bohaterki do pewnych rzeczy, bo trzeba wspomnieć o tym, że ona sama nie jest bohaterką, którą łatwo lubić, bo przez swoje doświadczenia, przez to, że non-stop ktoś ją zaczepia, ktoś w nią rzuca czymś, zbudowała wokół siebie taką skorupę, taki pancerz ochronny, bo jest wobec wszystkich bardzo podejrzliwa. Książka Mafii pozwala nam spojrzeć na świat z perspektywy osoby dyskryminowanej, która ma swoje pasje, wady i doświadczenia, przede wszystkim jednak odbiega od stereotypów. Ona nie tłumaczy na przykład właśnie tego noszenia hijabu tym, że ktoś od niej tego wymaga. Sama decyduje, że w taki, a nie inny sposób będzie się zachowywać i ubierać. A druga rzecz, bardzo ważna, to jest sam rozwój bohaterki, który nie zdarza się często, jeśli mówimy właśnie o literaturze młodzieżowej. Tutaj ona dochodzi w pewnym momencie do tego, że też postępuje w pewien sposób źle. Też ocenia ludzi stereotypowo, myśląc w jakichś takich zamkniętych kategoriach, a sama z tym próbuje walczyć. Gdyby ocean nosił twoje imię, to historia niebanalna, a dodatkowo pięknie napisana. A teraz przeniesiemy się do świata wykreowanego przez Christelle Dabot. Zimowe zaręczyny to pierwszy tom serii Lustrzanna. Tutaj każdy ma jakąś wyjątkową umiejętność. Ofelia na przykład potrafi przechodzić przez lustra i poznać historię jakiegoś przedmiotu dzięki jednemu dotknięciu. Jest czytaczką. Wymościła sobie przytulne życie, które przestało być spokojne, kiedy jej rodzina ogłosiła, że Ofelia musi w końcu wyjść za mąż. Czując, że tym razem się nie wywinie, dziewczyna zaręczyła się z mężczyzną, którego nie widziała na oczy. Ba, nie była nawet ciekawa, jak się nazywa. Jednak w świecie bardzo restrykcyjnych konwenansów nie sposób zaręczyn zerwać. Nawet jeśli przyszły partner, Thorn, okazuje się być człowiekiem oschłym i niezainteresowanym Ofelią, mniej więcej w tym samym stopniu, co ona nim. Nie jest to jednak, jak można byłoby się spodziewać, historia miłosna. To raczej opowieść o dziewczynie, która musi opuścić swój bezpieczny świat. Narzeczony zabiera Ofelię do swojego kraju na północy, gdzie nie tyle ostry klimat jest wyzwaniem, a pozornie zaciszne salony, pełne intryg, kłamstw i własnych interesów. Zimowe zaręczyny wyróżniają się kilkoma rzeczami na tle innych powieści dla młodzieży. Po pierwsze, niezwykły świat, pełen bardzo nietypowej magii. Po drugie, główna bohaterka, która pokazuje, że bycie introwertyczką nie znaczy, że jest się popychadłem i że wcale nie trzeba krzyczeć i siekać mieczem na prawo i lewo, żeby dobitnie wyrazić swoje zdanie. Przyłączam się do tej opinii, a książki polecała, książki dla młodzieży, dodam, Wioletta Myszkowska. Przy książkach przez moment jeszcze zostańmy. Na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl napisał pan Adam z Rudy Śląskiej, który właśnie czyta reportaże z Białorusi pod tytułem Ojczyzna dobrej jakości. To 11 autorów z Polski, Niemiec, z Białorusi, m.in. Kaja Puto, Ziemowicz, Szczerek. Polecamy razem z panem Adamem. Pan Marek z kolei proponuje wrócić do klasyki. Bitwa o Monte Cassino Melchiora Wańkowicza. To jest, myślę, bardzo dobry kierunek. Klasyka teraz. Pojawił się też tytuł w jednym z maili Tamte dni, tamte noce. To ja przy okazji polecam również film Luki Guadagnino. A pani Dominika czyta kryminały. Mok Golem Marka Krajewskiego. Tego chyba autora nie trzeba nikomu przedstawiać. Następnego autora, którego poleca pani Dominika, też nie trzeba przedstawiać, choć do tej pory kojarzył się raczej z kabaretem. Przemysław Borkowski napisał kryminał Widowisko. Czytało się, jak pisze pani Dominika, bardzo lekko i przyjemnie. Może nawet za lekko momentami jak na kryminał, ale jeśli ktoś miałby ochotę na ciekawą historię z efektownymi opisami, bez dużego obciążenia psychicznego i zapoznanie się z zakamarkami Olsztyna, gdzie toczy się akcja, to pani Dominika zdecydowanie poleca. A na półce czeka także Stephena Hawkinga Krótka historia czasu, no ale to oczywiście zupełnie inna półka i zupełnie inny rodzaj lektury. I do tych naukowych być może jeszcze wrócimy, bo parę poleceń od państwa już dostałam. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl Tasting day by day moments that were made for us, smiling down a star in heaven, joined our hands and rhymed our words, empty pockets, shining hearts, and sometimes a little trouble. Our belief is like a rock, la la la la, love is crazy. We don't need to talk about sadness, no more tears. Our belief is like a rock. La la la la, love is crazy. We don't need to talk about. Anything could happen. To oczywiście Stanisław Sojka i Love is Crazy. Miłość jest szalona. Dzisiaj sprawdzałam, jak dużo utworów ma ten sam tytuł, Love is Crazy, i nie mogłam się oczywiście doliczyć. 29 minut po 11. Polecamy dzisiaj nie tylko książki, polecamy także seriale. Teraz pora na Łukasza Adamskiego. Adamski, seryjny. Dziś jest to wielki biznes. Wielomilionowe kontrakty, gargantuiczne wpływy z reklam i status świeckiej religii. Nie mam na myśli Hollywoodu, choć jest to felieton filmowy. Mówię o piłce nożnej, która stała się czymś znacznie większym niż sport. Bajecznie opłacani piłkarze są współczesnymi bóstwami zamieszkującymi współczesny Olimp. Posągowe ciała odziane w najmodniejsze i najdroższe ciuszki, wypielęgnowane i coraz bardziej wymyślne fryzury, przy których David Bowie z czasów Stardusta wydaje się być nudną babcią z kreskówki o kocie Sylwestrze i Tweety. Do tego idealnie dobrane tatuaże i sztab PR-owców dbających o każdą medialną wypowiedź. Tak wygląda współczesny biznes zwany piłką nożną. Próżno szukać w nim ludzi z krwi i kości, jak Paul Gascoigne, Diego Armando Maradona. Przy okazji polecam Państwu wybitny dokument Diego, który jest dostępny w polskim streamingu, czy francuski piłkarz Eric Cantona. Nie ma już na świeczniku piłkarskiego biznesu ludzi ułomnych i potykających się. No oni oczywiście są, ale sztaby PR-owe dbają, byśmy widzieli tylko perfekcyjny produkt. Serial English Game pokazuje, jak wyglądały początki sportu wartego dziś setki miliardów dolarów. Akcja nowego serialu twórcy kultowego Downton Abbey Juliana Fellowsa jest osadzona pod koniec XIX wieku, gdy kopanie piłki stało się elementem walki klasowej między robotnikami a arystokracją. Ten temat w ostatnim roku w kinie eksplodował. Oscarowy Parasite, Joker, To My czy Polski Hejter Jana Komasy to wszystko filmy opowiadające o klasizmie. Cóż, pasują do gospodarczej katastrofy, jaka czeka świat po pandemii koronawirusa. English Game ogląda się całkiem przyjemnie, choć jest to produkcja oparta na najbardziej stereotypowym postrzeganiu podziałów klasowych. Zacni piłkarze robotniczego Blackburn Rovers są przeciwstawiani rozpuszczonym bogactwem arystokratom, którzy faulują na boisku dokładnie tak samo, jak faulują w życiu. Gdy przegrywają na murawie, zmieniają regułę gry. Gdy widzą na horyzoncie kryzys ekonomiczny, obniżają pensje prostym, ale pełnym honoru przodownikom pracy i jednocześnie piłkarzom. Karol Marx wcisnąłby „lubię to”. przeklęci prywaciarze i kapitaliści wyjęci z ziemi obiecanej nie są czymś szczególnie nowym w brytyjskim kinie. Przecież twórcy English Came przesiąkli ekranizacjami Dickensa, kinem Kena Loacha i całą antytaczerowską popkulturą. Mnie ten przyzwoity, choć nieporywający serial natchnął do odpalenia na płycie ukochanego filmu o piłce nożnej o pompatycznym tytule Droga do Zwycięstwa Johna Hustona, w którym na boisku piłkarskim zatki nazistą uosobionym przez samego Maxa von Sydowa kopała drużyna złożona z Michaela Caina, Sylwestra Stallone, Pelego, Bobiego Moora i Kazika Dejny. To jest właśnie magia futbolu. Muszę się przyznać, że nie znam się aż tak dobrze na piłce, żeby się zdobyć na taką poufałość, więc powiem tylko, że o Kazimierzu Dejnie fantastyczną książkę napisał pan Stefan Szczepłek i kiedyś mówiliśmy o tej książce dużo w Trójce. Dejna, Legia i tamte czasy. Bardzo serdecznie państwu polecam, bo nawet dla takiego laika jak ja, jeśli chodzi o piłkę nożną, była to lektura fascynująca absolutnie. No a piłka nożna, wydaje mi się, że jest jednak tam trochę jeszcze ludzi z krwi i kości. Taka Megan Rapinoe na przykład. Proszę sprawdzić, o kim mówię. O serialu Angielska Gra opowiadał Łukasz Adamski, a ja teraz państwu proponuję kolejną parę piosenek, które muszą być dla nas w tych dniach ekwiwalentem podróży. Лица, длится, не спится, засыпаю, не могу остановиться, зажигаю, наблюдаю за собой там, со стороны раны не зажили, долго кружили, вдох, снова тени ожили, были, любили, забыли, оставили там. Я не вернусь и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я часами, словами, весами грузили себя. Наступает на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки, прячутся их не достать, до них не добраться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться. Нет, не отнять того, чтобы было опять догонять. Время не ждать, можно сгореть, не успеть, не допеть, не догнать. Не узнать, потеряться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться. Я не вернусь, и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я часами, словами, весами грузили себя. На ответы у меня есть вопросы, папиросы, расспросы. Спроси меня, где ты? Нигде я иду никуда. Да, горят провода, это правда. Сухая вода, бесконечная нота. Спроси меня, кто ты? Никто, но я здесь навсегда. Я же вернусь, и снова наступит весна. Когда я проснусь, я знаю, тебе не до сна. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я дышали одной тишиной, не видели дня. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я. się no i nie widzieli dnia. Ja tak chcę, żeby ty, ja tak chcę, żeby ja dostali одно тишино i nie widzieli dnia. Я же вернусь и снова наступит весна. Я же вернусь и снова наступит весна. Я же вернусь и снова наступит весна. Zostań w domu z Trójką. けど人類は増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでても、いつしかそうさ、僕ら人類が神様に気づいたらなんてならなり様ならさ、僕が見たことないんだ、あちらこちらの絵画で見るんだ、さらに話で聞いてる神様はどれもこれも人の形なんだ、偶然の位置か運命のガチ、はたまた自分勝手スケッチ、あっちこっちそっちってだっち、全てを決めてもいいなら7日間で世界を作るような真似はきっと僕がしないだろう、きっともっとちゃんと時間をかけて、またきちっとした計画を立てて、だって設定急いで急いだせいで、せいで減って作って、そして増やして出して出したら増やして、なしてどうしてって、なんでかって果てら出したっきして、勝ってるくせして話してかして、なんでなんでだってバカなんだって、人類なんてそらそうなんだって、勝ってるってだから 1,2,3 でもんじゃえばいいんだって、だってなんでだってバカは死なないと治らない、仕方がないさ、来世のお祈りしたいだい、でも待って、じゃ現世はどうすんだいさ、無茶しよう、そんで口しよう、二つ合わさってむちゃくちゃにしよう、さあ上しよう、そんで上しよう、二つ合わさってみやみやにしよう、だからなんだってダメになったって、サッカーなんだって言うんだ、なぜになんだってこうしちゃっといて、次はなんだって言うんだ、だがしかしパッとケロケロ、どうやって何をどうやって言う、何を言ったって何をやったってダメだダメだって言うんだ、 wychodzą nam z tego takie małe listy ze świata. Puszczam oko do tych, którzy pamiętają. Wcześniej Piatnica z Ukrainy, a ten drugi utwór to Radwimps z Japonii. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody

Michałowi drżały ręce, ale robił co trzeba, burcząc na Kazimierza i córki. Był tak zmęczony, że latały mu mroczki przed oczami. Musiał całkowicie skupiać się na jednej czynności, wkładać w nią całą energię, jaka mu jeszcze pozostała. Pakowali łubianki na wózek i Michał zawoził je do samochodu. Słońce chyliło się ku zachodowi, owady odezwały się w trawach, szła noc, ale przyroda nie miała zamiaru odpoczywać, jakby postanowiła, że nie pozwoli swoim stworzeniom na choćby jedną chwilę wytchnienia. Kiedy wrócił po ostatnim kursie, pod jabłonią nikogo już nie było. Miłka siedziała na tarasie przed domem z zamkniętymi oczami. Gdzie dzieci? Spytał Michał. Nadal tak o córkach mówił. Poszły do Kazimierza, powiedziała nie otwierając oczu. Znowu? Spalił sobie plecy. Zabrały, zsiadłe mleko, żeby mu te plecy posmarować. Mamy jeszcze trochę tej nalewki po Franciszku? W kuchni na stole. Widzę truskawki, powiedziała. Już niedużo zostało. Niedużo. Niebo dogasało powoli, jak ogromny pożar. Coś im się w końcu od życia należało. Dlatego Michał powiedział, że pojadą do Azerbejdżanu. Miał tam znajomego, którego poznał dzięki Esperanto. Wymieniał z nim znaczki pocztowe i uprzejme pozdrowienia. Kiedy zapytał, czy mogliby przyjechać, tamten odpisał, że tak, oczywiście. Udało się załatwić wszystkie papiery i pojechali. Najpierw autobusem do Warszawy, potem pociągami, jednym, drugim, trzecim. Mijały noce i dni, a oni jechali, szczęśliwi, że są razem w drodze. Rytm pociągu wprowadzał ich w trans i czas rozciągał się i kurczył, jak to w podróży. W mineralnych wodach musieli przeczekać całą noc na dworcu. Spali na siedząco na drewnianych ławkach, ale to była tylko jedna noc, kto by się przejmował odrobiną niewygody. Cieszyli się egzotycznymi krajobrazami za oknem pociągu i brzmieniem obcych języków na korytarzu. Michał był ich przewodnikiem i wszystkiego pilnował. Córki znowu zbliżyły się do niego. Słuchały jego opowieści i cieszyły się ze wszystkiego, jakby znowu były małymi dziećmi. Na przedmieściach Baku pociąg toczył się powoli. Jechali między polami naftowymi. Żurawie trochę podobne do tych, które na wsiach stały nad studniami, obsiadły podmokłą ziemię i wyciągały z niej ciemny sok. Krew cywilizacji. Dojechali wreszcie do miasta. Znajomy esperantysta zabrał ich do Muzeum Lenina i Pałacu Szachów Szyrwanu, zmienionego na muzeum, gdzie podziwiali tablice zapisane zygzakowatym pismem, podobnym do śladów wydeptanych przez ptaki. Michał był dumny i szczęśliwy. Robił zdjęcia, notował wszystko w dzienniku. Baku, pisał do Jasnej. Nowoczesne, betonowe budynki okalające stare miasto, wieże dziewicy, zwieńczone okrągłą kopułą Muzeum Dywanów. Parki pełne palm i wesołe miasteczko, gdzie jeździliśmy na karuzeli i piliśmy kwas chlebowy sprzedawany z dużych beczek. Morze Kaspijskie, słone i przejrzyste. A piasek tak gorący, że parzy w stopy. Ale wakacje szybko minęły i wkrótce trzeba im było wracać do Polski. Jednym, drugim, trzecim pociągiem do Warszawy, gdzie lato zaczynało pochylać się ku jesieni, i autobusami do siebie na wieś. Kiedy dojeżdżali do Upirów, wydało im się, że widzą w polu ziemakową. No to strach na wróble w jej płaszczu sterczał jeszcze na miedzy pomiędzy polami. Na drzewach zaczęły żółknąć pierwsze liście i cały świat, zmęczony przedstawieniem lata, powoli zdejmował dekoracje, jak trupa aktorska po udanym, ale wyczerpującym występie. Dojrzały i spełniony. Wieczorem siedzieli przy stole, jedząc przygotowaną przez Kazimierza kolację. Opowiadali mu o swoich przygodach w podróży, zmęczeni, ale za bardzo pobudzeni, żeby spać. Późno przed północą opowieść podróżników przerwał brzęk tłuczonego szkła. W jednej chwili wszyscy zamarli. Michał powoli wstał i podniósł z podłogi kamień. Na owiniętej wokół niego karteczce napisano drukowanymi literami jedno słowo – kacap. Głupi żart, powiedziała od razu Miłka. Ta wojna nigdy się nie skończy, napisał nocą do Jasnej. I nikt jej nigdy nie wygra. Z duszą wypełnioną błękitem Misza położył się, żeby odpocząć. W pokoju panował półmrok. Jasna przymknęła okiennice. Przez wąskie szpary wpadały do środka smugi światła, tworząc pasiasty wzór na przeciwległej ścianie. Umeblowanie wnętrza było bardzo proste. Jedynie łóżko i pusty regał, lampka przy łóżku. Tylko to, co potrzebne turyście, który swoje prawdziwe życie zostawił gdzie indziej. Ciało stawało się ciężkie. Nie mógł już poruszyć ręką ani nogą, ale nadal czuł kołysanie. A morze jednostajnie szumiało za oknem. Wreszcie obrazy niedawnych przeżyć zaczęły mieszać się z wizjami z głębi pamięci i niespodziewanie pojawił się profesor. Czytał jakiś wiersz, dotąd Miszy nieznany, w języku którego nie dało się rozpoznać. Uśmiechał się do siebie, jak to miał w zwyczaju, kiedy mu coś się podobało. Następnie rozparł się w fotelu, czekając na reakcję ucznia. Dopiero kiedy się obudził, Misza zorientował się, że spał i śnił. Musiał sobie w pierwszej chwili przypomnieć, gdzie jest i z kim i jaka to pora roku. W pokoju zrobiło się bardzo ciepło. Słońce padało teraz wprost na okno i szczelinami w okiennicach pchało się do środka. Podniósł się powoli i wyszedł na taras. Jasna siedziała w wiklinowym fotelu, ubrana w strój kąpielowy, z kolorową chustką przewiązaną na biodrach zamiast spódnicy. Jak zwykle pochylała się nad jakąś książką, ale kiedy pojawił się Misza, przerwała lekturę i uniosła ku niemu twarz. Jej ciemne włosy, zwykle gładko zaczesane do tyłu, były teraz rozpuszczone i lśniącymi kosmykami opadały na opalone ramiona. Wyglądała młodo, wakacyjnie. Kiedy po całym dniu siedzieli na tarasie, ciesząc się chłodem nocy, opowiadał Jasnej o swojej wsi, o szkole, o Miłce i o dzieciach, o zbieraniu truskawek i o żniwach, o złotej jesieni i o polach śpiących pod śniegiem, o dniach wypełnionych pracą dla wspólnego dobra i prostych radościach i codziennych troskach, o byłej uczennicy, która właśnie skończyła studia w Białymstoku. Jej o tym wszystkim opowiadał, ale i sobie. Dla niej, ale i dla siebie podsumowywał swój los. Podliczał swoją dolę pod słońcem. Ona prawie nic o sobie nie mówiła. Jakby była kimś bez życiorysu. Postacią z książki, której akcja toczy się tylko tu i teraz. O czymkolwiek by rozmawiali, zawsze miała pod ręką jakiś cytat. Czy tematem była miłość, wolność czy polityka. Niech ściekają męty chwil i wrażeń. Tych miłych wzorców nic już nie wymarzę, recytowała Mandelsztama, kiedy martwił się, że wkrótce będą musieli wyjechać. Wracali do Sarajewa jak stare małżeństwo. Misza nadal niewiele wiedział o Jasnej, ale miał wrażenie, jakby znał ją od zawsze. Wiedział, że wieczorem lubi palić papierosy na tarasie, że długo nie idzie spać, za to rano powoli wynurza się ze snu, że do każdego posiłku mogłaby jeść zielone oliwki. Co jeszcze można wiedzieć o drugim człowieku? Że zapytana wprost prawie nigdy nie odpowie, że aby ją zrozumieć, trzeba umieć słuchać. Że czasem sprawia wrażenie, jakby nie słuchała, ale potem wszystko pamięta. Że nosi w sobie tajemnicę, której nigdy nikomu nie wyjawi. Tylko 2 tygodnie minęły od jego przyjazdu, a Misza miał wrażenie, jakby przeżył w tym czasie całe życie. Wszystko w nim było. Radość i udręka. Wiara i zwątpienie. Spełnienie i głód. Także miłość. I koniec miłości.